sunmak istedik. Bugün ayrıca 1693'te Etna Yanardağı'nın indifa ettiğini Sicilya'da ve Sicilya'nın ve Malta adasının da bazı bölümlerini bayağı tahrip ettiğini, güçlü bir depremin söyleyelim. 1878'de bugün de ilk süt kapılara konmaya başlamış şişelerle beraber. Böyle de bir şey var. Ve Lawrence tekstil işçileri grevi de Lawrence Massachusetts'ta başlamıştı. Çok önemli işçi tarihinde, iş hakları, emek hakları tarihinde çok önemli bir grev. Evet, şimdi bir de tabii bugün Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan üssünde insanların sorgusuz sualsiz tutuklanıp bugüne kadar da hesabını vermeden insanların hapse tıkıldığının 10. yıl dönümü, onun üzerinde de konuşma yapabiliriz. Şimdi bakalım haberlerde neler var. Bir epey bir hareketli dünyada da ama özellikle de Türkiye'de son derece hareketli bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Hem hukuki hem de siyasi bakımda. Aslında her zaman olduğu gibi Türkiye gündemi dünyanın üstüne çıkmaya başladı ama bu sefer biraz öyle gitmek daha doğru olur sanki. Çünkü bazı son derece önemli gelişmeler oluyor. Evet, öncelikle tabii Kenan Evren ve Şahin Kaya'nın, Tahsin Şahin Kaya'nın 12 Eylül darbecilerinin 32 yıl sonra ülkeye, belki de Türkiye'nin en karanlık dönemini yaşatan gruptan iki insanın adalet önüne çıkması haberi var. Ondan bahsedeceğiz. Dün iddianame kabul edildi ve kanlı olaylarda planlı bir şekilde çıkarıldığı belirtiliyordu. Çok önemli bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bunun. Taraf gazetesi bunu yetmez ama evet başlığıyla vermiş. Ve Evren'in resmen sanık olduğunu görüyoruz. Bu konuda ondan farklı tepkiler var. Zaten ilk baştan beri çok ciddi bir yarılma olmuştu toplumda bunun üzerinde. Şimdi aynı yarılma burada da tezahür ediyor. Belki biraz bunun üzerine durabiliriz ilerleyen dakikalarda. Belki de artık yarılmadan çok başka bir bütünleşmenin de en azından burada görüldüğü söylenebilir. Çünkü pek çok gazetede de birinci planda bu verilmiş. Eskiden bu kadar yorum konusunda bir farklılık var ama. Çıkarılmamalıydılar diyen var mı mahkeme önüne? Yok herhalde. Demek isteyen var. Evet ama o görünmüyor Allah'tan. Yani gecikmiş bir adalet şeyi. Arkasından Kenan Evren'in sanık olmasının dışında ikinci Ergenekon davasında Hurşit Tolon'un tutuklanması haberi de var. Delilleri karartma şüphesi gerekçe gösterilerek dün yeniden tutuklanması, bu da çok önemli bir nokta. Ona da bakmamız gerekecek. İddianamenin kabul edilmesiyle 12 Eylül'ün sanık sandalyesinde, arkasından da son derece önemli bir, daha gerçekleştirilemeyen, ne mutlu ki gerçekleştirilemeyen bir darbenin en önemli sanıklarından biri olarak gösterilen Hurşit Tolon da, emekli orgeneral, tutuklanmış durumda. O da önemli aslında. Bir diğer dava Hrant Dink davasında karar aşamasına gelindiği söyleniyor. 24. duruşması görüldü. Mahkeme başkanı da artık karar vermek istiyoruz demiş ve telefon kayıtları üzerinde önemli evet, o gün Samast'ın o gün olay yerinde yalnız olmadığına dair bazı müdahil avukatlardan yapılan açıklamalar var. Bu da çok önemli bir, bunun üzerinde dururuz. Bunun üzerinde dururuz. Hiç üzerinde durulmayan bir başka konu üzerinde de durmamız gerekiyor. Maalesef bir tek Taraf Gazetesi takip ediyor. Uludere katliamında ölenlerin akıbetleri ne olduğu, Uludere'de ne olduğu konusunda hiçbir bilgiye ulaşılamıyor. Büyük haksızlık yaptınız az önce Tek Taraf Gazetesi diyerek. Dün mesela akşam ben bu sabahki programı hazırlanırken her zaman gibi işte gazetelere bakıyorum. Milliyet Gazetesi'nde internet sitesine baktım ve şöyle bir haberle karşılaştım. Flaş, valilikten açıklama. Uludere'de ölenlerin sayısı 35 değil 34. Evet. Kaç hafta geçti aradan? 2 hafta oldu mu? Çok oldu. Üzücü aslında bu. Tamamen benim de dediğim bu işte. Yani unutuldu ve unutturuluyor gibi de bir his var. Ve hayır yani 2 haftada devlet kurumları ölü sayısı konusunda yeni anlaşma sağladı. Bunun üzerinde medya yeni. Bir kısım medya diyelim. Onun da ötesinde aslında. Yani bir gerçekten de Uludere meselesi neredeyse hiç geçmiyor. Benim görebildiğim bir tek Taraf Gazetesi'nde var. Başka da varsa. Vardır. Eminim vardır. Yani iş sayfalarda işte daha ufak falan filan vardır. Özgür Gündem'de vardır herhalde. Bakıyorum her da. Önce. Özgür Gündem'de de pek göremedim de onun için biraz. Evet. Varmış. Küçük bir yerde. Dersim'in CHP'si, Roboski'nin AKP'si diye verilmiş. Bu eğer şeyle ilgili mi? Uludere ile ilgili mi bilmiyorum ama neyse. Peki. Ondan da bahsedeceğiz. Ve birkaç önemli haber daha var. Bunlardan işte bir kısmı şeyle ilgili. Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin belli olması meselesiyle ilgili. Türkiye'den. Türkiye ağır bir bülten oldu bu sabah. Bir tane de tabii dün aslında yaşanan bir gelişme, onun üzerine yaşanan tartışmalar. CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığına kaldırılmasına ilişkin girişim. Kendisi vermiş dokunulmazlıklarına ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle dokunulmazlığımı kaldırılıyor. Kaldırılması için dilekçe vermiş ama öncesinde bir fezleke hazırlanmış o yönde bildiğim kadarıyla. Evet, dün vermemiştik onu. Evet. Kılıçdaroğlu'nun hakimler hakkında Silivri'de Ergenekon davasıyla ilgili konuşmasıyla ilgili bir fezleke vardı. Ondan da bahsedebiliriz. Şemdini davası da çıkan bir sonuç var. Çok önemli, evet. Bir karar da o var. Türkiye gündemi hayli dolu. Yani eski genelkurmay başkanlarından Büyük Anıt'ın tanırım iyi çocuktur diyerek sahip çıktı. Şemdinli sanıklarını dünyanın en korkunç bombalama ve cinayet olaylarından biriydi o da. Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş'e 39 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi Şemdinli sanıklarına. 10 ay 27'şer gün yani 39 yıl 11 ayda diyebiliriz belki. Evet. Onu da söyleyelim. Türkiye'den bir önemli bir başka haber de 3. köprü ihalesinin iç alıcısı ihaleye iptal edilmesi durumunda alıcı çıkmaması durumunda otoyol ihalesine teklif gelmediği Marmara Otoyolu öyle bir durum olmuş. Ama İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü konuşuruz. B planı devreye girecek. B planı meselesi var. Onun üzerine de konuşuruz. Başka gelişmeler de var onun üzerinden giden. Evet. Dünyadan da Endonezya'nın batısında Sumatra Adası'nda yine 7.10'da 3 büyüklüğünde bir deprem var. Tsunami uyarısı yapıldı ama geri çekildi. Ondan da bahsedelim. Esad'ın açıklamaları var Suriye'den. Suriye'ye uzun bir süreden sonra Esad kendi halkına ve Suriyelilere seslenmiş. AB'nin Çin'de İran'a karşı yaptırım peşinde koşması var. Dış güçler demiş yani, evet. Nijerya'dan yeni ölüm haberleri, şiddet olayları var. Suriye'den de şiddet olayları var. Pakistan'dan şiddet olayları var, ölüm haberleri var. Nijerya'dan da, evet, sen söyledin. Ve inanılmaz hava kirliliği haberleri de var Pekin'den. Uçaklar iniş kalkış yapamaz hale gelmiş. Seferler iptal edilmiş. Bir orman yangınından sonraki atmosfer olduğu söyleniyor. Bunların hepsine vakit bulabildiğimiz, dilimiz döndüğünce yetişmeye çalışalım. Saat 8.15. özetleri bitirip hemen şeye geçebiliriz artık herhalde. Kenan Evren meselesine dönelim. Hakikaten Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biri Temmuz ayında yapılan referandumdan sonra, pardon, 12 Eylül'de yapılan geçen anayasa referandumuyla bu yol açıldı. Cuntaların başı, baş cuntacı ve onun yardakçılarından Tahsin Şahinkaya yargı yolu açılmıştı. Ve darbe sırasında cezaevlerindeki insanlara 31 çeşit ayrı işkence yöntemi uygulanmış olduğu da dün geniş bir şekilde iddianameden de aktarmıştık biz de. Evet. 32 yıl oldu ama gerek insanların fiziki, gerek manevi, gerek haysiyet durumlarına ağır bir tecavüzü, bir tecavüz zincirini içeren bu olayın sorgusunun yapılıyor olması Türkiye adına umut verici ve hatta onur verici bir gelişmedir. Geç, çok geç de olsa bunun hesabının sorulması, dün de söylediğimiz gibi bir kez daha tekrarlama pahasına söyleyelim. İki kuşağın, en az iki kuşağın ağır şekilde altında kaldığı bir durum. Sanık Evren ayağa kalk diye de iç sayfalardan verilmiş. Askeri darbenin baş mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki iddianame kabul edildi. Devlet güçlerince planlı bir şekilde darbe öncesi kaos yaratmak üzere korkunç olayların çıkarıldığı da belirtiliyor. Bombalarında askeri darbeye hazırlık olduğu belirtiliyor. 16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi'ndeki katliamdan 7 öğrencinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı olaydan sonra bombayı atan Zülküf İsot'un katliamı itiraf etmesinden kısa süre sonra kendisi gibi ülkücü olan Latif Aktı tarafından öldürüldüğü hatırlatılıyor. Ayrıca İstanbul Taksim'deki 1977 1 Mayıs İşçi Bayramı kanlı 1 Mayıs diye tarihe geçti. O kutlamalar esnasında bir yerlerden halkın üzerine ateş açılması üzerine 34 kişi öldü ezilerek ve çeşitli biçimlerde. Devlet içinde yönetimi ele geçirmek isteyenlerin yönlendirmesi ve kurgulanmasıyla çıkarılmış bir provokasyon deniyor. Böyle işte 119 kişinin sadece cezaevinde öldüğü gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren, aileyi ilgilendiren, acıların çekilmesine yol açılan bir şey. Fatsa mitingleri, Kudüs mitingleri, Maraş olayları, Abdi İpekçi suikastı. Yok yok yani, bunu yeni kuşak çok iyi bilmiyor olabilir ama muhakkak iddianamenin, tam iddianameyi de mesela bugün Hürriyet gazetesi veriyor. Evet. O da ilginç bir gelişme. Şimdiye kadar kuvvetle bunun aleyhine, bunun yargılanmasının doğru olmadığına dair de bir tavır sergilendiği bile söylenebilir genel olarak medyada. Ama şimdi bir değişiklik var gibi görünüyor. Evet, bu önemli. Yani daha çok şeydi tabii orada göze çarptı. Bu günlere gelene kadar geçen süre içinde hani yargılanmasının doğru olup olmadığı meselesi üzerine sanki bir fikir birliği vardı artık. Aradan geçen onlarca yıl içinde oluşmuş, belki de zamanın şartlarının değişmesinden dolayı, ama yargılamanın önemine ilişkin değerlendirilmeler yapıyorlardı. İşte hala da yapılıyor bu. İşte önemsiz deniliyor vesaire vesaire. Böyle değerlendirmeler de devam ediyor. Yani bazı gazetelerde manşette, bazılarında değil. Bazılarında nerede hatta? Bilmiyorum, bazı gazetelerde göremiyorum. Hiç yok. Yani bu ülkenin en önemli, yakın tarihinin en önemli gelişmelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve mevcut durumda içinde olduğu sorunların birçoğunu doğuşu birçoğunun da iyice derinleşmesine yol açmış bir kırılmadan bahsediyoruz. Bunu yapanların nihayet aradan o kadar süre geçmesine rağmen iddianameyi de dün bir kısmını aktardık. Korkunç işkencelerden bahsediyoruz. Hani insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak da belki. Belki değil aslında, öyle nitelendirebiliriz. Ya işkence yani. Şüphe yok ya. Yapan insanların nihayet adalet önüne çıkmasını bir haber değeri olsa gerek diye düşünüyorum ben. Ya milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Onu söylüyorum. Tüm ya ailelerin, hayır, doğrudan bir taraflarına değmiş, yakınlarına, anneleri, babaları, kardeşleri, abileri, ablaları ya da kuzenleri, yeğenleri ya da çocukları ya da yakın dostları birinci şekilde etkilenmiş, öldürülmüş, sakat bırakılmış, özgürlüğünden yoksun bırakılmış, yoksul kalmış, aç kalmış, tarumar edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz ve bunun haberini mesela manşetten vermemek de ilginç doğrusu. Hani manşet olmadı, dün başka gelişmeler de vardı, Dink davası vesaire, ama birinci sayfadan vermemek gerçekten ilginç. Evet, yani mesela Radikal Gazetesi, ki bunu en yakından takip edenlerden biriydi, gene de küçük bir şekilde vermiş birinci sayfada, o şimdi sanık diye. Yani bir tek... Ya belki şey, hani mahkemenin kabul etmesini nispeten iddianameye göre daha önemli görmüş olabilir. Evet. Bilmiyorum. Neyse, çok da bu konuda konuşmayalım. Evet, geçelim, ama çok önemli bir şey. Yani iddianame kabul edildi ve 12 Eylül sanık sandalyesine oturtulmuş durumda. Önemli. İkinci bir meseleye geçebiliriz bunun üzerinde herhalde. Şimdi Dink davasında da çok kritik gelişmeler oluyor. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Kenan Evren, istediğimiz kanunlar çıkmayınca yönetime el koyduk diye de bir açıklama yapmış savunmasında. Bunu bilmiyorduk yani, fark etmemiştim ben kendi payıma şahsen. Yani ben... belli kanun talepleri varmış herhalde genelkurmay olarak. Evet. Onlar çıkmayınca ne yapalım, darbe yaptık, yaptık diyorlar yani. Şu şekilde aslında orada cımbızlama yapmayalım. Ülkenin kötü gidişatının engellenmesi amacıyla 27 Aralık 1979 tarihinde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk aracılığıyla siyasi parti başkanlarına uyarı mektubu verdiklerini. Buradan zaten başlıyor olay. Evet, uyarı mektubu vermek, evet, gibi bir yetkisi. Öyle üst kurul görüyor herhalde kendini. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresinin dolmuş olmasına rağmen Ağustos ayına kadar Cumhurbaşkanı seçilemediğini, o tarihteki kanunlara göre Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için meclisin 2/3 çoğunluğunun oyu gerektiğini, meclisin çalışamaz hale geldiğini, meclisin çalışamaması nedeniyle ülkede güvenliğin sağlanabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları ve sıkı yönetim komutanları olarak bir kısım kanunların çıkarılmasını istediklerini, ancak bu kanunların çıkarılamadığını, bir kere şeyi de söylemek lazım. Hiçbir demokratik rejimde, Türkiye'de dahil olmak üzere o dönemde, silahlı kuvvetlerin kanun çıkartma talebinde falan bulunması gibi bir yetkisi yoktur. Yani bunu ifadede son derece naifliğiyle her zamanki vermiş herhalde diyelim. Ben naif sıfatının da bu kadar kolay kullanılmasından yana değilim. Özellikle Kenan Evren gibi. Ama bir tane kitap vardı, neydi ya, şey, baskın canavarlıklardan kitabı. Suçlanan, evet. Onu okuyunca oradaki demeçlere benziyor. Yani biraz yapay bir naiflik olsa olsa. İronik kullanımdı zaten. Ama böyle, evet, kanun taleplerinde bulunmuş. Sonra çıkmayınca da. Çıkmayınca ne yapalım, ne biz yapalım de. Yalnız burada bir şey daha var. Yani hakikaten sirkatin söyleme kavramına da girer bu doğrudan doğruya. Doğrudan doğruya bu kanunların meclisin çalışmamasına yol açan, kanunların çıkmamasına yol açan olayın da, olayların tamamen kendileri tarafından tezgahlanmış bir dizi korkunç eylem bunu olduğunu da zaten iddianamenin kendisinde var. Mahkemede bunu kabul etti. Bakalım yargılanacak. Peki. Bunu reddediyor ama. Bu Demirel'in iddiasıdır falan filan diyor Kenan Evren kendi. Zaten bunu da kabul edecek kadar da naif değil. Naif değil. Evet, şimdi Hrant Dink davasının 24. duruşmasından da önemli gelişmeler var. 24. duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma tarihi Dink'in öldürüldüğü tarihten 2 gün önce 17 Ocağı verilmiş durumda. Mahkeme başkanı artık karar vermek istiyoruz diyor. Ve tüm sanık avukatları 17 Ocak'ta mahkeme salonunda olsun, artık karar vermek istiyoruz demiş. Pek çok açıklamalar var. Yasin Hayal cezaevinde saldırıya uğradığını, hayatının tehlikede olduğunu falan söylemiş sanıklardan. Türk devleti beni ortadan kaldırmaya çalışıyor diye. Bu tip davalarda çok sık rastladığımız türde açıklamalar aslında. Evet, ama bazı isimler de verdi. Yani her ne kadar zaten dava çerçevesinde konuşulan isimler olsa dahi önemli olarak değerlendirilebilir bana sorarsanız. Erhan Tuncel'den Ramazan Akyürek'e kadar ismi geçen herkes beni kullandı demiş. Evet. Gözdağı veriyorlar, ölüm tehdidi altındayım filan feşmekan. Sonuçta evet. Şimdi asıl buradaki önemli gelişmenin Fethiye Çetin tarafından müdahil avukatlardan. Sen Dink ailesinin avukatı. Dink ailesinin müdahil avukatı Fethiye Çetin'in. Lazım. Evet, Yeni Şafak gazetesinde Samast'ın 5 abisi cinayeti gördü manşetiyle çıkmış bu gelişme. Savcının Ergenekon eylemi dediği Hrant Dink suikastındaki bağlantıları deşifre edecek delil olaydan 5 yıl sonra ortaya çıktı. Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin sanıklarla irtibatı tespit edilen 5 kişinin olay günü tetikçi Ogün Samast'ın yakında bulunduğunu cep telefonu kayıtlarından tespit ettiklerini açıkladı. Evet, Çetin diyor ki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından, TİB'den yani, gelen telefon kayıtlarında mahkemenizde yargılanmakta olan sanıklarla irtibatlı herhangi bir kişinin olmadığı yolundaki bilgi doğru değildir diyor. Bu çok önemli bir tespit. Cinayet günü cinayet mahallinde olmamakla birlikte cinayet mahallinden aranan bazı kişilerin de sanıklarla irtibatını tespit ettik. O noktalardan telefon eden şüpheli şahsın kimliği için o noktalardaki baz istasyonlarının bilgilerini eşleştirdik ve bir liste çıktı. Çok fazla değil. O telefonlardan biri o şahsa ait. Bunun da araştırılması lazım. Evet, yani burada son derece dikkate değer önemli iddialar var. Evet, örneğin X numaralı telefondan Mustafa Öztürk ve Hacı Salihoğlu ile irtibatlı 5 numara kişinin de 5 numara ve işte 5 kişi herhalde cinayet saatinde olay yerinde olduğunu ve bazı görüşmeler yaptıklarını tespit edildiğini anlatmış, Çetin aktarmış. Öztürk ile 22 Ekim 2005 27 Ocak 2007 arasında 19 görüşme yapılmıştır deniliyor. Savcıdan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmış. Kayıtlarla ilgili irtibat yok raporu veren emniyet görevlilerini suçlayan avukat Çetin, cinayetten önce ve sonrasına ait HTS kayıtlarının silinmemesi için tedbir kararı istemiş. Savcı Hikmet Usta ise kayıtlarla ilgili yeni rapor istediğini, emniyet yetkililerinin kendisine görüşmeler cinayetten çok önce dediğini aktarmış. Şimdi bu da böyle olsa dahi önemlidir. Yani cinayetten önce görüşmeler yapıldıysa bu da önemli. Evet, yani o yüzden hani savcının emniyet yetkilileri görüşmesi sonucunda önce ya da sonra bir şey, çok bir şey fark etmiyor sanırım. Fark etmiyor, evet. Yani Fethiye Çetin'in zaten emniyet yetkililerini de suçladığı ifadesi var. Yani bu kadar kısa zamanda ve çok hızlı bir biçimde tarafımızca yapılan bir çalışmada dahi elde edilebilen sonuçların teknik olanaklar bakımından çok gelişmiş olduğunu bildiğimiz emniyet birimlerince nasıl görülemediğini ve bunun doğru bir bilgiymiş gibi savcılığa nasıl rapor edildiğini hata olarak değerlendirmek asla mümkün değildir diyor. Yani Dink'in öldürüldüğü 19 Ocak 2007'de şüpheli görünen bir şahsın Akbank Pangaltı Şubesi ve Saray Kumaşçılık önünde olmak üzere iki noktadan cep telefonuyla konuştuğunun resmen görüntülerden, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildiğini, ancak Talep üzerine olaydan yaklaşık 5 yıl sonra TİB'den gönderilen kayıtlarda güvenlik kameralarının zaman göstergelerinin uyumlulaştırıldığını ve incelemenin de bu farklılık gözetilerek yapıldığını söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani TİB'den gelen kayıtlar sakat. Daha ayrıntılı bir inceleme yapabilmek ve varılan sonuçları netleştirmek için şüpheli görüşmelerin yapıldığı numaraların cinayet tarihinden geriye doğru 5 ay ve ileriye doğru da 1 aylık süreye ait HTS dökümlerinin, yani aranan ve arayanların kaydı istenmesini ve incelenmesini istiyor. Ayrıca bu HTS dökümlerinde tüm kayıtların muhafazası için de tedbir kararı talep ediliyor. Yani çok kolay bir durumda değiliz. Hrant'ın arkadaşlarının dünkü duruşmadan önceki basın açıklamasında da 5 yılın sonuna yaklaştınız diyordu. Bizler değil siz. 5 yıl boyunca gerçek katilleri, onu aramızdan kalleş bir pusuyla çekip almak için tuzak kuranları, cinayete giden yolun kanlı taşlarını döşeyenleri devlet kalkanının ardında gizlediniz. 5 yıl boyunca delilleri kararttınız, gerçek katilleri gün ışığına çıkaracak kanıtları gizlediniz, sakladınız. 5 yıl boyunca önümüze 3-5 tetikçi çıkardınız ve bununla yetinmemizi istediniz. Tam 5 yıl bunu sinsi, soğuk bir inatla sürdürdünüz. Onun ardından yürüyen yüz binler, onun ardından ağlayan milyonlar sizleri etkilemedi. Soğumuş yürekleriniz hiç kanamadı. Adaletin devleti size çok uzak. O yüzden bizlere devletin adaletini göstermeyi yeğlediniz. Devletin adaletini. Gördük. 5 yıl boyunca sadece bunu gördük. Artık 5 yılın sonuna yaklaştınız. Biz değil siz. Bizler genç ve yaşlı, kadın ve erkek Hrantlarız. 5000 yıldır adalet arayan büyük insanlığın çocuklarıyız. İçimizden birini, Hrant Dink'i pusu kurup öldürdünüz, saflarımızdan çekip aldınız. Ama bilin ki biz çokuz. Biz 7 iklim 4 bucakta ve adalet için dimdik ayakta Hrantlarız. Bugün 5 yılın neredeyse sonu ve 24. duruşma günü, hala tek adım atmadınız. Hala gerçek katilleri saklamaktasınız. Ama bilin ki biz Hrantlar çok sabırlı ve çok inatçıyız. 5 değil 95 yıl bile geçse ellerimiz gerçek katillerin ve onları koruyup kollayan sizlerin yakasındadır. Bugün bu meydanda bir kere daha haykırıyoruz. Sesimiz kulaklarınızda çınlayacak ve uykularınız kaçacak. Duyun işte sesimizi. Hrant için, adalet için. Açık Gazete. Thank you. Luay Luay, The Kingsmen grubundan dinlediğimiz bir şarkıydı 1964 yılında. Müzik listelerinde bir numaraya yükselmiş. Onun yıl dönümü bugün yükselmiş ve ilginç de hikayeleri var. Ben bir tanesini bir biliyordum. Bir FBI soruşturmasına evet. Konu olmuş bir parça. Sözlerin arasında şeyler, gizli küfürler bulmaya çalışmışlar değil mi? Ayıplar. Evet, belli bir hızda çalındığında plak işte arada kötü sözler ediliyormuş gibi bir bilgi geliyor FBI'ye ve FBI de bunu ciddi ciddi araştırıyor. Bir şey bulamamışlar ama. Allah'tan. Evet, aynı zamanda bir zamanlar sipahi sigarasının üzerinde, bahar sigarasının üzerinde pardon, bir güzel, hoş bir amblemi vardı böyle stilize. Orada Ho Chi Minh ve Vietnam yazdığı mı rivayet edilir? Resmi yapıldı, rivayet edildi. Soruşturmalar açıldı Türkiye'de de. Komünist avının bir parçasıdır yani. Evet, neyse ki Louis Lee Richard Berry'nin aslında orijinal parçası 55'te yazdığı. Evet, onu da ben bilmiyordum. Burada senden öğrendim. Pop tarihinde en fazla yorumlanan parçalarından bir tanesi Beatles'ın Yesterday ile birlikte. Evet, şimdi devam ediyoruz. Açık Radyo burası, saat 8.40 ve biz bir de hızlıca şeyi de Şemdinli davasına da geçelim. O da çok önemli çünkü dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tanırım iyi çocuktur demişti. Bunu Genelkurmay Başkanı iken değil de galiba Kara Kuvvetleri Komutanı söylemişti. Yani. Radikal'den bunu düzelteyim ben de. Astsubay Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu iki astsubay ve bir PKK itirafçısına 39 yıl 10 ay 27'şer gün yani yaklaşık 40 yıl hapis cezası verildi. Van'da Şemdinli, pardon, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eski PKK hükümlüsü Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili onlar suçüstü de yakalanmışlardı fakat bir şekilde teslim edilince polise sonradan kurtarılmışlar. Hatta Ali Kaya Özcan İzdeniz ve Veysel Ateş'e önce yargılamadan sonra bayağı dışarı çıkınca müdahale dışarıdan müdahale gelince Ferhat Sarıkaya dünya tarihinde de çok görevini yaptığı için meslekten men edilen herhalde çok sayıda savcı yoktur onlardan biri olmuştu. Neyse görevine sonunda uzun bir zaman aralığından sonra 5 yıllık bir aradan sonra sanıyorum yaklaşık iade edildi. Yani bütün hakları tanındı tekrar biraz gecikmeli olarak ve biraz gecikmeli olarak da şimdi ciddi şekilde cezalandırdılar. Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından. Şey bu dava kapsamında tanırım iyi çocuklar diyenleri de çağırıp nasıl tanırsın gibisinden bir sordular mı acaba? Hayır ama sorulması gerektiğini de söylüyorlar. Müdahil avukatları da aynı şeyi söylemişler yani. Eski savcı Ferhat Sarıkaya o dönemde hazırladığı dosyada diğer sanıklara da dikkat çekmişti. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ismini de dosyada andığı için görevden alınmıştı. Sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Fakat şimdi müdahil avukatlardan Murat Timur bunları da söyledikten sonra diyor ki devletin derinliklerine ulaşan suç örgütlerine ulaşılmadığı zaman bu suçlar farklı yerlerde tekrarlanabilir. Yani bu bir normalleşme oldu ama karmaşık bir örgüt yapılanması var demiş ve büyük anıt da bu dosyaya alınsın demiş. Sanık avukatları yargılanan astsubayların patlayan başka bombayla ilgili araştırma yapmak için geldiklerini, Seferi Yılmaz'ın da bu işle uğraştığını bildiklerini belirtip böyle bir savunma yapmışlar. Fakat sonuç olarak büyük anıtın da meseleyi yargılanmasına doğru gitmesi talebinde bulunulmuş. Bakalım ne olacak. Evet. Evet. Onu da geçiyoruz. Onu da geçelim. Türkiye'den başka haberlerle devam edelim. Evet, bir türlü gelmeyen bir habere de değinelim. Bu devletin bombalarıyla 34 yakınını kaybeden Gülyazı ve Ortasu köyündeki her hanede tek bir talep olduğunu belirtiyorlar. O da Remzi Budancır Uludere'den takip ediyor Taraf gazetesinden. Başka da bir gazetenin takip ettiğini zannetmiyorum. En azından bizim elimize gelen 14 gazetede başka bir şey görmüyoruz Uludere ile ilgili. Oraya gidip de yayın yapan her hanede tek bir talep var. O da bombaları atarak öldürenlerin bulunup adalete hesap vermelerinin sağlanması. En temel talep bütün on binlerce yıllık insanlık medeniyet tarihinin de herhalde en temel taleplerinden biridir. Adalet. Nitekim orada da kendisine toplumsal yaşamın temellerinden bir tanesi çünkü adalet dediğiniz yoksa şey. Yoksa toplum çöküyor yani. Evet. Ve o da şey demiş, para değil adalet demişler. Yani tazminat vaadi verildi ama buna tepki göstermişler. Köylüleri en çok üzen konu diyor Remzi Budancır'ın haberinde. Vaat edilen maddi tazminat sanki burada tek dert paraymış gibi diyorlar. Biz acımızı unutmuşuz, para peşinde koşuyormuşuz gibi yazanlar, konuşanlar var. Hele onlara sorun. Dünyanın altınını verseler çocuklarının saçının telinden vazgeçerler mi ki? Bize böyle diyorlar. Biz para pul istemiyoruz. Çocuklarımızın katilleri yargı önünde hesap versin istiyoruz demişler. Bir de fotoğraf var, Tuğba Tekerek çekmiş. Hayatını kaybedenlerden 13 yaşındaki Erkan Öncü'nün kız kardeşi. 7 yaşında Rüya Öncü. Taziye için köye gelen yakınlarıyla birlikte kahvaltı yaparken o kara günü yeniden yaşıyor demiş. Resim altında, fotoğraf altında. Yani hüzün veren bir fotoğraf. Gayet yaşama sevinciyle dolmuş ama gözlerinde de bir hüzünün izlerini okumak herhangi bir dikkatli olmayan bir göz için bile mümkün olan küçük bir kız çocuğunun fotoğrafı bu. Yani mesele çok başka yerlerde. Yani medyanın hakikaten inanılmaz bir sessizliği devam ediyor. Televizyonlarda ben çok fazla seyretme imkanı bulmuyorum ama bakalım. Medya iki hafta sonra şey söylüyor. Ölen sayısını. Onun da sebebinin neden 34 olduğunu filan da daha önce anlatmaya çalıştık burada. Valilikten yeni açıklama diye veriliyor. Valilik açıklaması da şu şekilde. Ölenlerin 34 kişi olduğu tespit edilmiştir. Yani medya hiç vermedi baştan. Talimat bekledi. Arkasından da şimdi mesela Ahmet Altan da yazmış. Dağlıca günlerine dönüş diye. Bir yandan mümkün olduğunca sessizliği koruyup olayın üstünü örtmeye çalışıyor medya. Bir yandan da bize söverek, yani Taraf gazetesine, bizi geriletmeye çalışıyorlar demiş. İşin tuhaf yanlarından biri, biz Uludere katliamını aydınlatmaya çalışırken bazı Kürt siteleri de bize saldırıyor. Bu ülkenin gazetecileri ne tür bir malzemeden imal ediliyor acaba? O nasıl muhteşem bir malzeme ki içine vicdan ve haysiyet sızdırmıyor. Göz göre göre öldürülen 34 insana sahip çıkan, bu ölümlerin hesabını soran yok. Başbakan Uludere konusunda tazminat vereceğiz, 3 ayrı araştırma yapıyoruz türünden hiçbir anlama gelmeyen konuşmalar yapıyor. Bunların manası ne? Cevaplanması gereken sorular basit. Açık arazide saat 16.30'da yola çıkıp 3 kilometre öteye gittikten sonra saat 19.30'da dönüşe geçen 38 kişiyle 60 katırın sınırı geçip Kuzey Irak'a girdiğini görmediniz mi? Görmediyseniz elinizde 10 gün önce gelen PKK kaçakçı kılığında gelecek istihbaratına, ki bu MİT'ten geldiği doğrulandı. Buna rağmen kaçakçıların geçtiği o yolu niye izlemediniz? İzlediyseniz gidişini gördüğünüz köylüleri dönüşte neden vurup öldürdünüz diye sorular var. Uludere dendiğinde Başbakan Erdoğan esip gürlüyor. Biz Dağlıca ya da Aktütün dediğimizde de generaller esip gürlerdi. Yani generaller dokunulmaz olduklarına inandıkları için o zamanlar öyle konuşuyorlardı. Şimdi de Erdoğan dokunulmaz olduğuna inanıyor, korkarım. Bu ülkede dokunulmaz kimse yoktur. Öyle olduğunu sanan çok yanılır ve bu yanılgının bedelini de çok ağır öder diyor. Yani ortada 34 cenaze var. Parçalanmış 34 insan. Bunu ne sessizlikle, ne bağırarak, ne de adamlarınızı saldırtarak geçiştirebilirsiniz. Bu, yani bunları dağlıca ve Aktütü'nde de yaşadık. Bir daha yaşıyor olmamız ne bu ülkenin yöneticileri ne de bu ülkenin gazetecileri için övünülecek bir durumdur. Utanılacak bir durumdur sadece diyor. Evet. Uludere'deki ölü sayısı değişti diye başlıklar görüyoruz. Hakikaten inanılır gibi bir durum değil. Bir arada kaçakçılık üzerinde durulmuştu. Ha, kaçakçılık da kötü bir şey diye. Yani bu da Türkiye'de bunun haddi hesabı olmayan sınırsız bir literatürü olduğunu da hatırlatalım. Daha National Geographic'te yeni gördüm. Bambaşka bir konuda kaçakçılıkla iştigal eden ailelerin dramı, mayınlarla ilgili olarak yapılan bir şeyde de gene Ersin Kalkan'ın röportajında aynı durum ve herkesin bildiği kaçağa gitmekten ayakları, elleri kopmuş insanlar ve yapayalnız kendi hayatlarını kurtarmaya çalışan kadınların hikayeleri var. Yani bunları sanki yeni öğreniyormuşuz gibi. Açalım National Geographic'e bakalım, yeterli Türkiye'ye. Bunları böyle şaşırarak "aa böyle mi oluyormuş" diye bakmanın bir alemi yok. Yeni çıkan sayıya bir göz attım, aynı konu. Evet. Gündelik hayatın bir parçası yani. Hayır, ayrıca herhangi bir şekilde meşru çıkartılabilir mi? Ya PKK'lı olsa. Başka bir faaliyet olsa, herhangi bir şey olsun meşru olabilir mi böyle bir şey? Evet, çok ağır bir durum yani. Ne yapalım? Devam edeceğiz, üzerinde konuşmaya da devam edeceğiz. Şeylere daha sonra geçelim değil mi? Türkiye'deki bu dün mesela 5 milyar dolarlık için dev ihale. 18 şirket. Onun için 18 şirket yarışıyor. Bunu 9.30-10 arasına bırakalım belki de. Olur. Fakat arada da şeyi söyleyelim. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi'nden de basın açıklaması geldi. Guantanamo'da 10 yıldan beri ayaklar altına alınan, zedelenen insan hakları demiş Uluslararası Af Örgütü ama nazik bir dille konuşmuş. 10 yıldır ayaklar altına alınan dese çok daha yerinde bir tespit olacaktı. Yani 10 yıllık sistematik bir başarısızlığın sembolü haline geldi demiş Guantanamo Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Murat Çekiç. Bu tarihe ambargolu bir bildirisi vardı, basın açıklaması. Ve çok aslında dünya açısından da, Amerika Birleşik Devletleri açısından da biraz önce Uludere'de Türkiye açısından söylediklerimizin bir benzeri var. Yani görülmemiş bir hukuksuzluk, vicdansızlık, el ele tamamen ilgisiz. Şeye bile gerek yok yani, hukukla vicdanın aynı anda kullanılmasına bile gerek yok. Sanki başka yerlere kayıyor olay. Hukuksuzluk demek yeterli burada. Evet. Tamamen extra legal denilen, yani hukuk dışı, hukuk üstü bir durum söz konusu. Ama ABD'ye özgü de değil tabii. Bu Guantanamo sonrası, 11 Eylül sonrası dünyada değişen dengeler pek çok ülkeyi, pek çok devleti bu gibi uygulamaları. Ama bunların en ağırı hiç şüphesiz Amerika bitti. Birleşik Devletleri'nde ve Guantanamo'da. Evet. Yani 779 tutukludan sadece biri ceza davası için Amerika'da olağan bir federal mahkemeye, olağan bir hukuk mekanizmasına sevk edilmiş. Diğerleri askeri komisyon tarafından adil olmayan yargılanmalara maruz kaldı. Şu anda bu olağan dışı mahkemelerde 6 tutuklu için ölüm cezası verme niyetinde ve bu sene de herhangi, yani Obama bir kere özellikle de tamamen kapatacağını açık ve net bir dille söylemiş olmasına rağmen bundan tamamen döndü. Tam bir döneklik gösterdi. ve hukuku çiğnemeye devam ettiği gibi yeni bir yasa çıkartılmasına da ön ayak oldu ve onayladı. O da Amerikan vatandaşlarını nerede olursa olsun terörle bağlantılı olduğu iddiasıyla sorgusuz sualsiz tutuklayıp Amerika'ya getirecek ve sonsuza kadar da tutabilecek hapishanede bir karar çıkarttı. Yani Kongre'yi suçlamıştı önce Obama yönetimi. Sonra Kongre gerçekten başarısızdı, berbat bir sınav verdi. Arkasından da kendisi de bu yola gitti Obama'nın. Fakat ilginç bir şey, bugün dünyanın dört bir tarafında vicdanlı insanlar çok önemli bir şey yapıyorlar. Guantanamo'da mahkum olanlar, orada daha doğrusu mahkum değil, mahpus olanlar açlık grevine giriyorlar 10. yılı münasebetiyle. Sit-in denen oturma grevleri ve şeyler yapacaklar. Açlık grevleri de. Ve şey de 350 yerinde dünyanın bir insan zinciri oluşturulacakmış. Yani hakikaten demokrasinin ve hukukun, hukuk devletinin bayrağını dalgalandıran Amerika bu yönden korkunç bir sınav veriyor. Demokrasi ve hukuk devletinin bayrağını dalgalandıran mı? Evet, lafta. tabii yani daima demokrasi. Bütün şeyi onun üzerine, söylemi onun üzerine kurulu. Yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada da Murat Kurnaz'ı hatırlıyor musun? New York Times gazetesi. Hatırlıyorum. New York Times gazetesine bir Guantanamo'dan sağ kalan birinin notları diye bir yazı yazmış. Guantanamo Körfezi denen hapishaneyi şeyle terk ettim diyor. 5 yıl önce geldiğim gibi tepeden tırnağa prangalara vurulmuş, gözlerim bağlanmış, kafama kukulata geçirilmiş ve tek uçakta tek ben vardım. Almanya'ya gönderiliyor. Kendisi Almanya vatandaşı. Fakat ilaç veriliyor ve 10 asker tarafından, silahlı 10 asker tarafından nöbetçileri var, gardiyanı ve oysa bir tek ben vardım diyor. Sonunda da Rammstein havalimanına geldiğim zaman ülkemde Almanya'da 1 milyona mal olmuş gönderilmesi. Amerikan askeri polisi demiş ki Alman yetkilileri tekrar kelepçe, plastik kelepçe takalım mı diye. Almanlar da hayır demiş. Bizim burada özgür bir insan sayılıyor diye biraz da hava atmış Almanya'nın hukuk üstünlüğü konusunda. Her türlü işkenceyi gördüm, her türlü hukuksuzluğu gördüm diyor. Unutmaya çalışıyorum diyor. Başıma gelenleri sadece. Yani şimdi burada artık deprem köşesine girmemiz gerekiyor ama evet. Şunu da söylemek lazım belki kısaca. Guantanamo'daki insanların bir bölümü suçlu da olabilir. Yani bunun pek bir önemi yok. Eğer siz bir kısım suçlu için mevcut hukuk sisteminizin dışında ayrı bir sistem yaratıyorsanız o zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geriye dönüşte çok zor oluyor. Bu sadece Guantanamo için geçerli değil. Dünyadaki tüm devletler için de geçerli bir durum. Onun için de Türkiye'de de dünyada da bunu bas bas bağırarak konuşmaya devam ediyoruz. Aynen zaten. Öyle. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 11 Ocak 2012. Van Erciş depreminin 79. Van Edremit depreminin 62. günü. Bugün Van'da yaşayan bir depremzedeyle Bülent Işık'la görüşeceğiz. Bülent Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Yani depremden sonra nasıl oluyor söyleyeyim. Çok geçmiş olsun. Nerede kalıyorsunuz şimdi? Şeyde kalıyorum ben, çadırda kalıyorum. Çadır kentlerden birinde. Yok, kendi bireysel birkaç arkadaşla birlikte bir çadırımız var, onda kalıyoruz. Daha evvel Erciş'te yaşıyordunuz yoksa Van merkezinde? Van'da yaşıyorum, Van merkezde yaşıyorum ben. Öğretmensiniz. Aha, evet. Şu an okullar açıldı, çalışıyor musunuz? Evet, açıldı. Ama şöyle bir sorunlarımız var okullarda. Hani okullarda öğrenci yok. Ama biz de öğrenci olmadığı için biz okula gidiyoruz. Birkaç saat duruyoruz, geri dönüyoruz. Yani öyle bir sıkıntı var okulda. Hani öğrenci bulamıyoruz açıkçası. Öğrenci geliyor. Birkaç öğrenci var her sınıfta. Hani onlar da yaşamış oldukları travmadan dolayı hiçbir şeye konsantre olamıyorlar. Yani böyle aksak bir şekilde gidiyor. Okullar hasarlı mı peki? Şimdi şöyle oldu. Hasarlı okulları az hasarlı diyeyim ya da daha doğrusu çok da hasar almamış okullara naklettiler. Benim okulum çok hasarlı bir okul. Zaten yıkımına başlandı. Dolayısıyla da bizi başka bir okula verdiler. Şey oldu hani sabahçı öğrenci şeklinde eğitime devam ediyoruz şu anda. Anladım. Peki ihtiyaçlarınız neler? Yani ne durumda orası bir genel izlenim? En başta barınma sorunumuz var. Yani onu bir şey yapıyorsunuz, biliyorsunuz herkes biliyor. Evet. Yani şimdi barınma sorununu çözdüklerini söylüyorlar ama yani bu çözümden çok daha çok problem yaratıyor. Çünkü şimdi bekar öğretmenleri bir araya dolup özellikle bekar kadın öğretmenleri işte her 30'lar 40'ar kişilik koğuş sistemi gibi bir yere doldurup orada barındırmaya çalışıyorlar. Bekar erkek öğretmenleri gene aynı şekilde işte bir konteyner kent denildi. Bazıları konteyner kent. Oraya dolanıyor ama banyo sorunu var, tuvalet sorunu var, su sorunu var. Yani çok çok mutfak sorunu var, yemek sorunu var. Çok çok fazla sorun var. Aynı zamanda bu bazıları konteyner kentin kurulduğu alan da şehrin dışında bir alan ama insanlar işlerine gidip gelirken özellikle ulaşımda da çok büyük sorun yaşıyorlar. Yani bunun yanı sıra tabii ki öğretmenlerin ekonomik sorunları var. Yani şimdi şöyle bir olay var. Depremle ilgili tazminat ödeneceklerdi. Yani bütün kamu çalışanlara tazminat ödenmesine rağmen yani öğretmenlere henüz hiçbir şey ödenmiş değil. Bunun da gerekçesi şu. Yani öğretmenler 2,5 ay boyunca görevlerinde değildi. Görevde olmadıkları hiç için şey de tazminat ödemeyeceğiz. Yani sanki öğretmenler şey kendi istekleriyle görevlerini bırakmış gibi bir davranış içindeler. Peki Bülent Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Daha sonra tekrar sizinle konuşacağız. Çok geçmiş tamam, olsun tekrar. Sağ olun, teşekkürler. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hayat, hukuk ve siyaset hakikaten tam da alt başlığı programın uygun, ne kadar uygun diye her seferinde düşünmekten kendimi alamıyorum doğrusu. Evet, hepsi birbirine girmiş durumda ama oldukça önemli birkaç hukuk diyebileceğimiz haber var. Özellikle de işte 12 Eylül'ün sağ kalan iki junta liderinin, darbecinin mahkeme önüne çıkıyor olması oldukça önemli görünüyor. İstersen oradan bir başlayalım. Yargı organının durumu üzerinde de biraz konuşabiliriz. Olur tabii. Şimdi bu 12 Eylül'ün yargılanmasının artık başlaması diye nitelenen olay önemsiz değil. Yani bunu hani aman canım işte 30 yıl sonra iki tane 80 yaşını aşmış generali mahkeme önüne çıkarmanın ne önemi var diyemezsiniz. Bu tür davalara şöyle yaklaşmak gerekiyor. Tarihte de benzerlerine değineceğim. Acaba öncelikle cezalandırma amaçlı bir girişim midir bu, yoksa başka amaçları da, başka amaçlar mı öne çıkar? Böyle bir dava açıldığında benim öncelikle üzerine durmayı istediğim nokta, görmeyi istediğim nokta bir bellek oluşturmaktır. Yani yargı yoluyla tarihsel belleği adil bir şekilde oluşturmak ve yerleştirmektir. Şimdi 12 Eylül'ü yargılamak demek 12 Eylül'de yaşanan bütün ihlalleri mahkeme önüne çıkarmayı beklemekle eş anlamlı görülmemeli ayrıca. Bu bir hedef olmalı, bundan hiçbir şekilde vazgeçmek gerekmez ama bütün sorumlular yargı önüne, mahkeme önüne çıkmadan 12 Eylül yargılanmış olmaz demek de biraz hukuksal sinizme, hatta nihilizme kaçar. Yargılamanın fonksiyonunu, yargı organlarının işlevlerini, siyasal toplumsal hayata katkılarını değerlendirirken onların gücünün sınırını da, işlevinin sınırını da iyi görmek gerekiyor. Hatta o işlevlerini ve gücünü yargı organlarının abartmamak gerekiyor. Çünkü abarttığımız zaman pek çok sorunun çözümünü onlara havale etmiş oluyor ki şu an oluyoruz ki şu an Türkiye'de yaşadığımız yargıyla ilgili sıkıntıların bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Demek istediğim şuydu bu kadar dolandırdıktan sonra. Şimdi Nürnberg yargılamaları tarihin en önemli yargılamaları arasında kabul edilir. Nazilerin üst düzey yöneticilerinin yargılandığı bir ana davası var. Bir de işte yan davalar diyebileceğimiz davalar var. Şimdi ana davada kaç kişi yargılanmıştı? Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla 24 kişi evet. yargılanmıştı. Bu düşünün bir 12 yıl sürmüş bir vahşet rejimi. 6 milyon insanın katledildiği bir soykırım, 60 milyon insanın öldüğü bir savaşı başlatan bir yönetim ve toplam 24 kişi yargılandı. Üst düzey sorumlu olarak da. Başkaları da yargılandı, sonra başka davalar da geldi falan. Şimdi Junta'nın tamamını yargılamak keşke daha erken mümkün olsaydı. O zaman mesela 5 kişiyi çıkaracaktık büyük ihtimalle. Bu görüntü de neye benziyor? Arjantin'de de 83'te junta çektikten sonra ilk yargılama 5 kişiyle başlamıştı. Junta'nın 5 lideri mahkeme önüne çıkmıştı ve o fotoğraf zaten belleklere kazındı. Şimdi Türkiye 12 Eylül bu 12 Eylül davası şimdi önümüzde olan iddianamesi kabul edilen bu davayla böyle bir sonuç almayı öncelikle hedeflemelidir. Yani 12 Eylül ile ilgili tarihsel belleğin bir de mahkeme aracılığıyla kaydedilmesi bu bir. İkincisi şüphesiz darbe girişimlerine karşı bundan sonra bu tür niyetler taşıyacak olanlara karşı da bir mesaj niteliği taşıyor ama ben onu çok fazla önemsemiyorum. Yani çok etkili bir sonuç, bir tedbir olduğunu düşünmüyorum. Dava açmak bundan sonra darbeye niyetlenenleri caydıracaktır gibi bir sonucu olacağını söylersem ve bunu çok önemsediğimi belirtirsem naiflik yapmış olurum. Darbe yapmak isteyen ve o gücü kendinde gören zaten pek çok şeyi göze almış demektir yargılanmayı elbette. Evet, burada yani önemli olan, çok önemli husus tarihe kayıt düşmek ve adalet duygusunu, toplumun evet, temel evet. dokusunu da oluşturduğunu biraz önce Mahir'le de konuşuyorduk. Yani toplumun üzerinde, bütün toplumların binlerce, 10 bin yıldır belki de bilebildiğimiz medeniyet diye adlandırdığımız tarih boyunca da en önemli dokuyu oluşturan, çimentoyu oluşturan tabiri caizse noktalardan, unsurlardan biri adalet duygusunun paylaşımı. Adalette eşitlik diyelim ona hatta. Zaten adalet dediğimiz şey özellikle hukukta hani çok böyle soyut bir değer olarak kalamıyor. Yani biz adaleti bir siyasal hedef olarak önümüze koyduğumuzda soyut tanımlarla yetinebiliriz. Hukukta adaleti somutlaştıran ölçütler var. Bunların başında da hukukun herkese eşit olarak uygulanması evet. gelir. Şimdi hukukun eşit uygulanması hem getirdiği hakların hem koyduğu yükümlülüklerin hem nimetlerinin hem külfetlerinin olabildiğince elbette eşit paylaştırılması, eşit uygulanması adalet duygusunun ön şartlarındandır, en önemli sütunlarındandır. Yani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Şimdi de böyle bir şey olması tabii hani kimsenin yanına kar kalmaz halk arasındaki tabirle. Kimsenin yanına yaptığı kar kalmaz inancının da yerleşmesini sağlıyor. Yani aslında onun yerleşmesine bir katkı sağlıyor. Evet, yani bu özellikle de bir şey çok hatırımda kalmış, bir şeyi hatırladım böyle tarihsel diyebileceğimiz dönüm noktaları olduğu zaman hep aklıma geliyor. Bir grup öğrenciye bir demeç vermişti Marmaris'teki yerinde otururken, evet. Kenan Evren. Hiç aklımdan çıkmayan bir şey vardı. Çocuklar bilmiyor, yeni bir kuşak, yani üstünden, evet, silindir gibi geçirmiş bir toplumda. Ev ödevi olarak işte bir zamanların devlet başkanı Kenan Evren'le konuşmaya gitmişlerdi ve oradaki bir kız çocuğu sonradan çıkışında işte öğrendik, bir şeyler sorduk filan. En çok dikkatimi çeken bir tek şey vardı diyor. Büyük bir korku ve tedirginlik içindeydi diyor. O yaşlı adam. Evet. Bu da hiç önemsiz değil. Evet. Yani bir zamanların böyle hani muktedirlerin, hatta kendilerini sınırsız kudretli gören insanların çağ değişince, şartlar değişince kendileri böyle bu korkuyu yaşamaları, o iktidarın zırhından, imkanlarından, korumalarından uzaklaştıkça kendilerine dokunulabilmesi, dokunulduğu anda da yaşadıkları o korku doğrusu benim için de çok değerlidir. Evet, bütün toplum için de bence de önemli, evet, bir şey. Yani o korkuyu yaşadıklarını görmek bence özellikle küçük junta ya da otorite meraklılarına, küçük diktatörlük meraklılarına toplumun her alanında, toplumsal ilişkilerin her alanında bir tür ibretlik mesaj gibi görünür bana da. Yani bu açıdan da bir önemi var elbette. Evet, pek az mülakatı olmuştu zaten de çok dikkat çekici bulmuştum küçük bir kız çocuğunun. 15-16 yaşlarında bir öğrencinin gözlemiydi. Çok net. Evet, çok da güzel bir gözlem. Evet, şimdi bu en önemli yanı bu tabii ve böyle bir şey oldu. Fakat yargı organının genel gidişatı konusunda da bazı şeyler söyleyebiliriz herhalde. Çok şey söyleyebiliriz. Yani bir yandan böyle bir olumlu gelişme var. Şimdi faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmalarda da önemli ilerlemeler var falan ama ben biraz önce hani pek çok şeyi yargıdan beklemenin yaratabileceği sakıncaları da işaret ettim. Kastettiğim şuydu. Şu Türkiye'de yargı özellikle bu hani sıkı yönetim mahkemeleri, özel mahkemeler diyelim. Bunların içine sıkı yönetim mahkemeleri, DGM'ler ve şimdi özel yetkili ağır ceza mahkemeleri öncelikle girer. Anayasa Mahkemesi gibi sistemin tepesinde bulunan organlar kendilerini bir tür kurtarıcı misyon sahibi kurumlar olarak görürler. Yani ülkeyi biz düzeltiriz. Ancak biz düzeltiriz anlayışına, bir şekilde kuruntusuna sahipler. Bu bazen sözlerine çok açık yansıyabiliyor. Orada çalışan kişilerin ya da işte sorumluların ya da başkanların sözlerine yansıyabiliyor. Bunun en açık örneğini Yekta Güngör Özden vermişti Anayasa Mahkemesi Başkanı iken. Türkiye'yi kurtarırsa yargı kurtarır, başka hiç kimse kurtaramaz gibi falan bir şeyler söylemiş. 90'lı yıllarda. Hatırladım. Şimdi bakın, o herhangi bir söz değildi. Onun kendi nobranlığının, kendini beğenmişliğinin falan bir ifadesi olmaktan da ibaret değildi. Daha fazlasını içeriyordu. O bir kurumsal bilinci dışa vuruyordu. Yani bir kurumun bilinçaltını diyebiliriz. Dışa vuran bir sözdü. Şimdi durup dururken ya da olur olmaz her konuda iddianame hazırlıyor neredeyse özel yetkili ağır ceza mahkemeleri. İşte mesela Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasıyla ilgili fezleke hazırlıyor. Yani her yeri, her şeyi böyle radar gibi tarayan bir konumda görüyorlar kendilerini. İşte bir gazeteci bir şey söyledi mi ona dava, diğeri bir şey yaptı mı ona iddianame falan. Neymiş? Sorsanız aslında biz hukuku uyguluyoruz diyecekler. E düzeni sağlayacağız canım, olur mu öyle şey falan diyecekler. Şimdi Türkiye'nin asıl sorunların asıl çözüm yerinin ne olduğu konusunda ki tartışma ya da gözlemler Türkiye'nin siyasal sistemle ilgili önemli şifreleri de tanımamızı sağlar gerçekten. Bir yandan ordu böyle bir kurumsal bilinç ve tutuma sahipti yıllarca. Bu şimdi kırıldı tabii, büyük ölçüde kırıldı. İşte tam vesayet dediğimiz şeyin yarattığı bir tutumdur bu. Vesayet de işte iki tane kurumda çok doğrudan yansıma buluyordu. Biri orduydu, biri yargıydı. Ordu çok açık bir hesaplaşma içinde yenildi, epeyce ciddi bir şekilde yenildi. Yani bu vesayet mücadelesinde şu son 12 Eylül davası da bunun bir parçasıdır. İşte başbuğun tutuklanmış olması bir parçasıdır. Ordu vesayet mücadelesinde şu an görünen o ki yenilmiştir. Fakat evet, yargı için aynı şeyi söyleyemiyorum. Evet, ilginç olan bir şey de var. Evet, yani biraz önce sözünü ettin, her toplumu kollamak görevi orduda her zaman vardı. Bir radar benzetmesi kullandın ki bence çok evet, yerindeydi. Aynı şey de yargı organında görülüyor. Ama bir şey de sormak istiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada da şimdi bakıyorum mesela burada bir adalet dağıtımı söz konusu değil demiş. Yani evet, Silivri cezaevi ile ilgili olarak burada ön yargılı olan yargıçların siyasi otoritenin emrinde oldukları ve sadece oynadıkları bir tiyatro var. Bunun adına yargılama diyorlar, buna demokrasi diyorlar ama bu görevler maalesef bazı yargıçlar tarafından engelleniyor. Onlara yargıç demeyi içime doğru sindiremiyorum demiş. Tamam, yani şöyle diyelim, bu sizin hoşunuza gitmez, benim doğru bulduğum bir ifade değildir. Dün evet, CNN Türk'te 5'te 1 kadar bunu çok uzun tartıştık. Yani ben canlı yayındaydım. Burada bir ihvaya kapılmamak lazım. Şurada 288. madde Türk Ceza Kanunu'nun, yani yargıyı etkilemeye teşebbüs suçunu düzenleyen madde. Aslında öyle yargının tarafsızlığını korumak amacıyla uygulanıyor değil. O maddeden kimlerin hüküm giydiğine, kimlere dava açıldığına bir dönüp baksanız, o maddenin düşünce özgürlüğünün önüne büyük bir engel olarak çıkarıldığını, evet, yargının kendini o misyonda güvence altına almak için sık sık çok dar yorumlayarak bir tehdit gibi devreye soktuğunu görürüz. Hrant bu maddeden yargılandı ve hüküm giydi. Hüküm giydi mi şimdi çok emin değilim ama kendi savunmasını yaparken adil yargılamayı yetkilemeye teşebbüsten dolayı da yargılandı. Evet. Şimdi bunun bu madde söylediğiniz sözler ne bileyim benim doğru bulduğum şeyler değil. Ben Silivri yargılamasını böyle görmem. Ama böyle görenin de görüşüne, hele bu anayasa muhalefet partisi lideriyse ki onlar çok daha fazla eleştiri hakkına da sahiptir. Çünkü kamusal figürler. Yani hem sorumlulukları fazla, o zaman da konuşma hakları ve konuşma ifade özgürlüğü korumasından yararlanma sınırları daha geniş olmalı. Daha sınırsız yani. O nedenle burada işte, hani davanın niteliğine göre bakıp da adil yargılamayı etkilemeye yönelik olup olmadığına karar vermek yanlış. Bu madde tam da konuştuğumuz şeyi, tabii aslında eski bir değil galiba, en fazla 18 yıllık falan bir geçmişi var ama ondan önce başka hükümler de kullanılabiliyordu. Yargı kendini eleştirilere karşı korumak için çok antidemokratik, çok anti özgürlükçü, çok otoriter yorumlara başvurmuştur. Mesela adliyenin manevi şahsiyetini tahkir diye bir cürüm işte. Şimdi bu devletin manevi şahsiyetini tahkirle birlikte adliyenin manevi şahsiyetini tahkir gerekçesiyle kaç savunma, o büyük davalar, o 12 Eylül sonrası davalar, başta olmak üzere kaç davada kaç sanık ceza giymiştir biliyor muyuz? Şimdi o nedenle buradaki mesele Silivri yoksa Kılıçdaroğlu'nun yerli ya da yersiz bize doğru ya da yanlış gelen açıklamaları meselesi değildir. Burada CHP'nin böyle bir tepki göstermiş olması bir vesile olarak kabul edilmelidir. Şu yargının kendini hani bir üst ben toplumun bir babası rolünü oynamaya hevesli görünen haline karşı yaptığı hukuksal manevralara karşı, bu amaçla yaptığı hukuksal manevralara karşı bir tepki ortaya koymaya şansı vermiştir. Bunu görünür kılmıştır. Evet, bu tepkiyi daha önce de yaptık. Evet, başkaları da yaptı. Evet, şimdi bakın yargıyla ilgili şimdi benim kullandığım bu tabir şu kendimi ihbar etmiş olurum. Da benim yargı yetkime iktidarım yok, gücüm yok ama onu da hiç önemsemiyorlar. Yani yargıyı herkes etkileyemez ki. Ya ben yazarım, çizerim, bağırırım, çağırırım ama yani yargı benden etkilenecekse vay bu haline bu yargının. Her gün o için o zaman gazete okumasınlar, televizyon seyretmesinler. Hiçbir kimseyle konuşmasınlar falan. Yani bu meseleyi o kadar uzun konuşabiliriz ki ben şunu söyleyeyim. Mesela Kurtukovski'yi biliriz değil mi? Yani evet. bu programlarda adı geçmiştir. Yani benim hani çok büyük bir zevkle okuduğum bir yazardır ama Tukovski'nin en önemli özelliklerinden biri onun bir yargı eleştirmeni olmasıdır. Ve yargı eleştirisi konusunda bir stil yaratmıştır. Şimdi Tukovski'nin çok sevdiğim bir sözünü kaç kere kullandım. Diyor ki bu mesela bir davayı gözlüyor, izliyor ve yazıyor. Böyleydi Weimar döneminde yapıyordu bunu. Bu kötü bir yargılama değildir. Bu taraflı bir yargılama değildir. Bu bir yargılama değildir. Evet. Şimdi bunun Almancasını söylesem o kadar hoş ki. Çok öyle şiirsel bir şey. Yani bu bir mahkeme değildir diyor. Şimdi o kadar yargı edebiyatı diyebileceğim edebiyatta da yeri olan bir sözü bilmeden bilerek belki konuşmasına sokmuştur birileri Kılıçdaroğlu'nun. Bunu hoşlukla karşılamak lazım. Tukolski'nin bir sözü bizden gelmiş buraya akmış. Bizim önemsediğimiz ve farklı düşündüğümüz bir dava ile ilgili olması durumu çok değiştirmiyor. Evet ve kesinlikle de ilginç bir başka yol da açabilir belki diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani bunu dokunulmazlığının kaldırılması için kendisi de başvuruda bulunmuş Kılıçdaroğlu. Aslında bayağı ilgi çekici bir şey olur Kılıçdaroğlu'nu yargılamaya yani kalkarlarsa. Çok büyük. Yani şunu tahmin etmek zor değil. Kendi dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen kişi değil, Kılıçdaroğlu tabii. Değil. Bunlar önce de bir sürü örnek var. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldırmaya AKP hiç yanaşmaz. Evet, ama bir, ya kaldırırlarsa fevkalade eğlenceli bir çok, şenlikli çok, bir dönem elbette, yaşarız. Yani. Elbette. Şimdi dikkat. Bir defa yargı sadece Türkiye'de değil, genel olarak bir üst ben rolünü oynamaya çok teşnedir. Yani toplumsal baba rolünü oynamaya çok teşnedir. Ben pek çok çözümü, sorunun çözümünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aranmaya başladığı dönemde ve bunun çok gerekli, çok zorunlu, çok meşru olduğu bir dönemde, milliyetçilerin buna başka argümanlarla saldırdığı bir dönemde, aman dikkat, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hiçbir yargı organını nihai kurtarıcı, büyük kurtarıcı, büyük sığınak gibi görmeyelim. Çünkü bunların katkısının sınırı vardır. Oralara yüzümüzü döndükçe toplumsal ve siyasal imkanları göz ardı ederiz. Yani kazanımların asıl adresi toplumsal siyasal mücadele iken evet. kurtarıcı adres olarak yargıya yönelme gibi bir bilinçaltı ya da bir bilinçli farklı tercih de ortaya çıkabilir. Bunlar yanlıştır. Şimdi biz darbe meselesini veya Ergenekon'u falan yargıyla mı halledeceğiz? Şüphesiz yargının burada devreye girmiş olması son derece önemlidir. Fakat bu meseleler yargıda çözülmüyor. Bu meselelerin nihai çözüm yeri yargı makamları, mahkeme salonları değildir. Bakın şimdi öyle olsaydı bir yanda çok önemsediğimiz işte davalar devam ediyor. Diğer yanda hani faili meçhuller bugünkü yazıda da işte bir yerde geçiyor benim. Yani Hrant Dink davası ne oluyor? Niye böyle oluyor? Metin Göktepe davası nasıl kapandı bilmiyor muyuz? Bunun gibi yüzlerce daha gözümüzün önünde cereyan eden olaylarda benzer adaletsizlikler, ihlaller olmuyor mu? Şimdi iyiye iyi, doğruya doğru, eğriye eğri demek ve hiçbir kurumun toplumda çok böyle büyük bir kurtarıcı olarak görülmediği bir bakış. Bu son derece önemli. Bugün Türkiye solunu zehirleyen en önemli şey neydi? Dönüp dönüp yüzünü orduya çevirmesi değil miydi? Yani bir gün devrim olacaksa biz orduyu, ordu içindeki işte sosyalistleri bilmem devrimcileri falan devreye sokarız, orduyu da arkamıza alırız, olur biterden başlayan o anlayış gelip nerede bitti? Darbe çağrılarıyla işte ulusalcılıkta sonlandı. Geldiği nokta bu oldu. Kurumlara bu tür bir misyon yüklemek bu tür ifsat edici, böyle bozucu sonuçlar doğuruyor. Yargı için aynı şey geçerli. Yargı iyisiyle kötüsüyle, imkanlarıyla, sınırlarıyla bir toplumsal, siyasal mücadele ve hak arama, hak kaydetme platformudur. Bir toplumsal üst ben, ve bir siyasal baba olarak görülmesini yol açacak her türlü tutum sakıncalıdır. Evet, burada tabii şey de müthiş önemli bir nokta. Yani bir şekilde bu kişilerden ya da yargı gibi kurumlardan kurtarıcı rolü oynamasını beklemek bir türlü büyüyemeyen, gelişemeyen bir bilincin de işareti oluyor. İşte vesayet budur. Yani evet, vesayet altındaki kişi büyüyemeyen kişidir. Yani kendi adına hareket edemeyen, kendi çıkarlarını bilemeyen, belirleyemeyen kişi demektir işte. Evet. Bir eğer bir kurum kendini üst ben olarak, bir baba olarak kurgularsa toplum da çocuk olarak kalır işte. Evet. Vasiye ihtiyaç. Evet. Evet, bu çok bence de tam da bu şeyin konuşulduğu bir durumda. Bütün bu Guantanamo'nun da 10. yıl dönümünde dünyada da aslında yargının ve hukukun işletilmesiyle ilgili çok ciddi problemlerin, hukuk dışılığın hakim kılınmasına yönelik bazı şeylerin de bulunduğu bir yerde çok önemli bu tartışmaları yapmak. Yani. Gerçekten önemli. Ben yani bir süre bunlarla çok hani yoğun uğraştım şu tesel çalışmalarını yaparken, dünyadaki gelişmeleri ve literatürü de takip ediyordum. 21. yüzyıl yargının en çok tartışıldığı yüzyıl, hatta yargı yüzyılı olacak deniyordu ama hem olumlu hem olumsuz anlamda deniyordu. Yani bir gün başka bir programda bunun da ayrıntılarına gireriz. Ben de çok önemli buluyorum bunu gerçekten. Yani yargının yargı yüzyılı deniyorsa bazı kitaplarda, böyle bu isimde kitaplar var İngilizce'de. O kadar çok önemli şeyler var ki tartışılacak. İyisiyle kötüsüyle. Yani onu sadece bir yanıyla değil. Yani hem kendisinden önemli, olumlu şeyler beklenecek bir platform, bir makam, bir mekanizma olarak, hem de pek çok toplumsal dinamiği çarpıtabilecek tehlikeli bir tuzak olarak görülüyor. Yani bu iki ucuyla çok tartışılacak, hem ulusal hem uluslararası düzlemde çok tartışılacak konuların başında geldiğini söyleyen çok insan var. Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil olmak üzere. Evet, bunu Senin de iyice uzmanlık alanına giriyor ayrıca. Etraflıca tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Somebody to Love, Jefferson Airplane grubundan dinlediğimiz bir şarkıydı bu. Bu şarkıdaki davul sesleri, gürültüsü ya da müziği Spencer Dryden'a aitti. Spencer Dryden bu grubun ve başka gruplarında davulculuğunu yapmış uzun süreli önemli bir müzisyendi. 1938'de doğmuş ve bugün 2005'te bugün hayata veda etmişti. Onun anısına çaldığımız güzel bir şarkı Somebody to Love. Evet, saat 9.37 Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com.tr ve devam ediyoruz. Bir şeyden de hemen bahsedelim. Dünyadaki önemli olaylardan biri de Şam Üniversitesi'nde Beşşar el-Esad bir konuşma yapmış. Beşşar el-Esad uzun süredir halk içinde, daha doğrusu halk içinde denebilir mi buna bilmiyorum ama uzun süredir ekranlarda filan da görünmüyordu, konuşma yapmıyordu. Ve karışmasın kimse demiş. Dış güçler yol açtı bütün bunlara demiş ve Arap Ligi'ni de, Arap Birliği'ni de fazla da müdahale etmekten alıkoymaya çağırmış. Arapların baskısı batıdan daha da kötü demiş. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumun daha da kötüleşmeden yakın zamanda düzeleceğini de söylemiş. Amerikan televizyonuna verdiği bir de röportajda medya yanlış anladı, farklı yansıtıldı demiş. Bunlar sana bir şey hatırlatıyor mu? Benim söylediklerimle orada gösterilenlerin çok farklı olduğunu gördüm demiş. Ve beni ve Suriye'yi kötülemek için her şeyi yapıyor herkes demiş. Dış mihraklar demiş. Ben ve Suriye'nin devrileceğini söylediler ama bunların hiçbiri doğru değil. Gazetecileri de Suriye'ye davet etmiş. Suriye'ye gelin ve ülkemizin barış içinde olduğunu görün demiş. Barış içinde. Yapılan planlar ellerinde patladı. Zaferimiz yakındır. Suriye halkı içinde korku yaratarak bizi yıkmaya çalıştılar demiş. Arap baskısı daha da kötü uluslararası baskıdan. Gözlemciler geldiler demiş Suriye'ye. Her şeyin pozitif olduğunu söylemedik ama negatif sorunlar da vardı. Bazı sorunlar, negatif sorunlar mı? Neyse, onun belki de çeviri hatasıdır bu. Biz Suriye'nin saygınlığını öncelikli olarak önemsedik demiş. Bunları NTV, MSNBC'den ve El Cezire'den de kısmen almaya çalışıyoruz. Araplar her zaman Suriye'nin yanında yer aldılar. Arap Birliği kendi ülkelerinde demokrasiyi sağlayabildi mi ki? Sözleşmelere saygı gösterebildi mi ki? İsrail'in söküp attığı bir tek zeytin ağacını dikebildi mi? Irak'ta 1 milyon insan öldürüldü. Bir önlem alabildi mi demiş. Ve zafer yakındır dedikten sonra da bence en önemli kelimeyi de söylemiş. En önemli kelimeler grubunu demir yumrukla terörizme nefes bile aldırmayacağız demiş. Üzerlerine, tepelerine demir bir yumrukla çökeceğiz demiş. Yani Suriye'de şimdi babasından devraldığı iktidarı süren bir kişi var. 30 küsur yıldan beri Esad ailesinin Bağıt Partisi diyelim. Evet. Tırnak içinde. Babadan oğula da geçtiği bir gerçek. Devrilene kadar da haklıdır. Doğru. Evet. Yalnız bu şey diyor ki Reuters'da, El Cezire'den okuyorum. Reuters haber ajansının raporunda bu yabancı güçlerin bir komplosu olarak görmesi ve onu da şiddet yoluyla, demir yumrukla bastıracağını söylemesi ve biraz da reform yapacağına dair de muğlak ifadeler kullanması bütün daha önceki Arap liderlerinin sözlerini ve konuşmalarını ve davranışlarını çok yakından hatırlatıyor demiş. Reuters bu hatırlatmayı yapmış. İşte Mübarek Mısır'da, Ben Ali Tunus'ta. Önce onunla başlayalım, evet. Ben Ali Tunus'ta, sonra Mübarek Mısır'da ve arkasından da Libya'da Kaddafi. Üçü de devrildi yalnız bunu söyleyenlerin. Üçü de dış şeyler, mihrakları suçladı. Üçü de demir yumruklu üstlerine gideceğiz dedi ve gittiler. Hayır, yani bu şey demek değil. Yani Esad da devrilecek anlamına gelmiyor şu aşamada ama sonuçta gelmesi bu de muhtemel ama yani öyle de bir şey. Şimdi benim asıl takıldığım... Hayır, biz ama yani sonuçta biz iktidarını tamamen işte şiddet üzerinden kurduğu için bir noktada bir şeyler olacak, bir evet. Şey kaybedecek. Hani şimdi olmayabilir, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra, her neyse bir şey değişmeyecek yani orada. Sende de amma sabır varmış. Sabır değil, bu benim isteğim veya dileğim anlamında değil ama yani şu yani, an için haklı, uzun vadede çok uzun görülü bir şey değil. Stratejisi yok diye. Yani bir de ne şehirlerdeki bu kolluk kuvvetlerini, askeri ve diğer istihbarat denen çok korkutucu polis kolluk kuvvetlerinin çekilmesini şehirlerden, sniperlar dedikleri işte bu keskin nişancıların kaldırılmasından ve binlerce mahpus yatan insan var, tutuklanmış, gözaltında olan filan ve kısmen de işkence haberleri geliyor. Onların da durdurulacağına dair tek kelime söylememiş olması da ilgi çekici, ya daha doğrusu önemli demiş. özellikle yokluğuyla dikkati çeken diyor Guardian gazetesinde, öyle bir yorumda bulunmuş. Benim asıl dikkatimi çeken şey de ülkemiz barış içinde demiş olması. Yani bazı negatif sorunlara rağmen, bazı negatif durumlara rağmen demek istiyor, barış içinde olduğunu göreceksiniz demiş gazetecilere. Yalnız net olarak galiba kimsenin aksine söyleyemeyeceği bir rakam var değil mi? 5000 kişinin ölmüş olduğu söyleniyor. En son Kasım ayındaydı sanıyorum. Navi Pillay açıklamıştı bunu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu başındaki 5000 civarında gibisinden demişti. Ama sonrasında öyle şeyler geldi ki içeriden, yani daha doğrusu içeriden teyit etme imkanı bulamadığımız öyle sayılar söylenildi ki, işte 150 kişi bir günde, 200 kişi başka bir günde gibi rakamlar oldu. Şu anda kaç olduğu sanıyorum çok iyi bilinmiyor. Tamam ama 5000 diyelim. Tamam, 5000 olsun. 5000. Fark eder mi? 1000 olsun. Hayır, şunu sadece, yani barış içinde denebilir mi 5000 kişinin gün, yani 10 ayda ayda 500 kişi ölüyor. Her ay 500 kişi ölüyor demek bu. Yani günde de kaç, 15 kişi falan demek bu. Evet. Yani akıl alacak bir şey değil buna barış içinde demesi, ama maalesef böyle. George Bernanos'un bir sözü vardı, tam çıkaramadım şimdi. Ama bunu sadece Suriye veya Esad rejimi yapmıyor. Siz o sözü düşünürken ben de araya gireyim böyle. Hatırlayamadım zaten. Bulunca söylerim. Ama barıştan uzak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Böyle devam. Bu arada Amerikan seçimlerinden de bahsedelim. Amerikan seçimlerine geçmeden dün bir şey düşmüştü. Yine Türkiye'yi ilgilendiren kısmı bir araya katıp çıksak, Amerikan seçimlerine geçmeden öyle bir şansım var mı sizi ufacık bir bölsen? Söyle. Çünkü sizin de ilgi duyacağınızı düşündüğüm bir konu. Dün bazı gazetelerde İsrail'in NATO üyeliği meselesi biliyorsunuz çıktı, işte İsrail'in NATO üyesi olması, böyle bir durumda Türkiye'nin NATO'dan çıkacağı falan gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Sizce bir şey var mı burada? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu asparagas diye yorumluyorum bu haberleri, kaba bir tabirle. Ya, bunlardan o kadar çok oluyor ki ama bir yerde de hani Türk şovinizminin gene tipik örneklerinden biri. Biz o zaman NATO'yu terk edin, NATO düşünsün. NATO'ya nasıl üye olunuyor? Oy birliğiyle galiba, değil mi? Bütün yani Güney üyeleri... Kıbrıs niye üye değil NATO'ya? Çünkü Türkiye oy vermiyor. Aynen. NATO üyesi olan. Yani bu tabii dış basından alınma bir haber. İşte sanıyorum İngiltere'nin Times gazetesine alınmış, Türkiye'deki birçok gazetelerde yapılmış ama. Ama gazetecilerin herhangi bir şey araştırmak, bu konunun derinine gidip, derinine de değil, çok sadece metni görmesine bakıp. Aynen. NATO'ya üyelik nasıl olur, nasıl olunamaz konusuna, maddeye bakması yeterli olabilir ama neyse. Neyse, bunu da bir kenara böyle not koyayım edelim. İsterim, evet. Evet, Mitt Romney kazanmış New Hampshire seçimlerini. Ön seçimlerden bahsediyoruz Cumhuriyetçi Parti'nin ve Mitt Romney Cumhuriyetçilerin de en güçlü başkan adayı. Fakat son derece ilginç de bir açıklaması oldu. Sağlık sigortası ile ilgili bir soruya bir cevap veriyor. Ben diyor kötü servis veren insanları da kovmak benim hakkımdır diyor. New Hampshire seçimlerinden bir gün önce sandıkta oy kaybettireceği yorumlarına neden olduysa da kazanmış tekrar. Fakat başkanlık yarışındaki diğer adayların aslında Romney'nin bu gafını kullanacaklarını düşünüyor. Yani düpedüz şey diyor, işime yaramayan insanları atarım diye, ki kendisi çok aslında bunu gözlerden uzak tutmasına rağmen ve orta halli, yani Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş, kendi olanaklarıyla zengin olmuş bir insan, iş adamı gibi göstermesine rağmen pek doğru değilmiş. Babadan büyük bir serveti olduğu da sonradan ortaya çıkarıldı diğer rakipleri tarafından. Yani 3,5 milyon dolar gibi büyük reklam filmleri yapılıyorlar. Şimdi serbest de bırakıldı ya yüksek mahkeme kararıyla. İsteyen istediği adayı sınırsız kaynak göstermeden destekleyebilir parayla deyince millet de çıkarıyor ortaya. İnanın, reklamcılar muazzam para kazanıyorlar buradan. Romney de aynen böyle diyor. Bak sesi de var, kulak verebiliriz. Dinleyelim. We're facing a very dangerous world, and we have a president now who unbelievably has decided to shrink the size of the military, who unbelievably has said for the first time since FDR, we're going to no longer have the capacity to fight two wars at a time. This president must be replaced. Evet, burada bu başkanlık şeyinden miydi? Tartışmasında hani böyle debate'ler oluyor ya. Evet evet, o debate'lerden biri. Benim aslında tam istediğim ses bu değildi ama bu da ilginçmiş doğrusu. Yani orada da şey diyor işte, bu dünya tarihinde Roosevelt'ten bu yana ilk defa ordunun küçültülmesini öneren bir başkan var karşımızda. Bu yüz karısıdır, hemen devrilmesi lazım diyor. Yani yerine benim geçmem lazım diyor. Vallahi ben bunun bir kısmına başka yerlerde de şahit oldum. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayları arasında yapılan tartışmanın bir kısmına ve gerçekten bir bayağı bir kurgu, fantastik bir film izliyormuş havası da vardı. Hani şey, Doctor Strangelove'daki komünistler sıvılarımızı çalacak falan gibi böyle çıldırır ya general. Evet, o seviyede o seviyede böyle bir abuk subuk konuşmalar vardı gerçekten. Veya ben anlam veremedim. Ben de doğru yalnız, bir soru. Şimdi diğer adaylar ortaya çıkarıyorlar ki acayip sayıda adamı atmış ve şirket de iflas etmiş zaten. Bain mi ne bir şirket var. Ve uzun, güzel, leziz tartışmalar var. Takip ettiğimiz çok kolay değil. Çok fazla haber var ama burada da İlginç şeyler çıkabilecek ortaya. Ama biz şimdi Türkiye kalan dar vaktimizde tekrar... Başkanlık demişken Türkiye'ye dönmeden önce bir de Eric Cantona'nın dün vermediğimiz Fransa'da devlet başkanlığına adaylığını koyması. Manchester United'ın efsane futbolcusunun olayı vardı. Bu tabii Cantona bunu şey için yapıyormuş. Bir aslında hayır kurumuna dikkat çekmek amaçlı olarak... evsizlerin ev ihtiyacını karşılamaya çalışan bir hayır kurumunun faaliyetlerine dikkat çekmek amaçlı olarak bir evet, sembolik bir girişimmiş ama hani olaydı da hani Sarko'dan kötü mü olurdu bilmiyorum. Yani o da Fransızlar değerlendirsin. O futbolcu ve aynı zamanda da önemli bir oyuncu oldu daha sonradan kariyerinde. Film oyuncusu, başarılı olduğu söyleniyor. Ben seyretmedim ama. Futbolculuğunda da iyi bir oyuncuydu diyelim. Evet. Böyle sosyal adalet konularında da sistemin mesela bankaların iktidarı olduğundan şey de diyor. Herkes parasını çekerse bankalar da çöker. Ortada bir tehdit de yok. Kan da alın size devrim demişti ama 7 Aralık'ta geçen sene bu vakitler biraz önce bütün Fransızların bankalardaki paralarını çekmesini istemişti ama kokuşmuş bankaları çökertmesini. Yani büyük bir katılım olmadı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi bu soyguncu bulunan bankalara karşı kooperatif olarak çalışan bankalara para yatırma yönünde oldukça önemli bir harekette başladı. Oradan da onu da hatırladım şimdi söyleyince. Peki şey, Ken Loach'un da Looking for Eric, Hayata Çalım At diye çevrildi Türkçe'ye. O filminde oynamıştı. Ve ilginç, başarılı olduğu söyleniyordu. Neyse. Şimdi gelelim asıl bu 5 milyar dolarlık dev ihale için 18 şirket yarışıyor diye fanfarlarla dün Zaman Gazetesi'nin verdiği, manşetten verdiği haberde ne olmuş? İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımında içeren 414 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi yapılamadı. 18 firma şartname almıştı. Bunlar arasında Dün Zaman'ın bildirdiği gibi Zaman Gazetesi'nin Japon devi Mitsubishi, İtalyan Astaldi, Rusya'dan Moskovski firmaları da bulunuyordu. Telaffuzunuz zayıf bence Rusça'da. Öyle mi? Bilmiyorum. Çok uğraştım ama. İtalyancam nasıldı? Astaldi. İtalyanca eminim iyidir. Onu da bilmiyorum. Mitsubishi. Japonca iyi. Ama şartnameyi alıp sonra da kenara koymuşlar nazikçe. Çünkü dünyada aslında bugünlerde çok sık konuşulan, Türkiye'de nedense bizim bu meşhur büyük projelerimiz arasında bir türlü akla gelmeyen bir gerçek var. Bankalar korkmuş durumda. Acayip. Yani aslında bu da ilginç. Hani devletten çünkü para aldılar birçoğu. O şekilde kurtuldular. Ama şu anda dışarıya vermek konusunda ciddi şekilde zorlanıyorlar veya temkinli davranıyorlar kredi verme konusunda. Ve öyle işte yok 3. köprüydü, yok Kanal İstanbul'du, yok Ankara'yı aya çıkarttım projesiydi. Hani böyle şeylere finansman bulmak konusunda, en azından özel finansman bulmak konusunda bazı sıkıntılar var sanki. Evet öyle. Bunu da çeşitli bu konudaki yorumcular yaklaşık 8-10 aydır dile getiriyorlar değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Seçim öncesinden daha bile. Daha öncesinden bile başlayarak evet. Fakat ilginç bu hakikaten bedeli 6 milyar doları bulacağı söylenen Kuzey Marmara Otoyolu ihalesine teklif veren çıkmamış. İhale Komisyonu Başkanı İhsan Akbıyık ihaleye teklif gelmediğini ve iptal edildiğini açıklamış. Yeşil Gazete'den de izlememiz mümkün bu haberleri. Ve Sabah da bunu şok gelişme diye vermiş. Şoke olmuş Sabah gazetesi. Dün hatta biz bu haberi biraz daha az verirken hatırlıyorsunuz temkinliydik. Bir bakalım ne çıkacak diye bekleniyordu çünkü bu. Bu da oldu. Şok gelişme değildi pek açıkçası. Bizim için şok değildi diyerek Sabah'ı gene de. Sabah için de ben şok olduğuna inanmıyorum ya pek. Öyle diyorlar. Yani o başka bir şey olsa gerek bence. Haberden ziyade ama hiç merak etmeyin. B planı hazırmış. Aktarayım mı? Önce şey söylemişti. Binali Yıldırım mı söyleyeceksin başbakanı mı? Binali Yıldırım teklif gelirse ne âlâ. Gelmezse kara kara düşünecek değiliz. B planına geçeriz diye konuşmuştu. İkinci plan demişti. B planı. Evet. B planın ne olduğuna ilişkin bazı detaylar çıkmaya başlamış. Hı hı. Vatan Gazetesi'nin haberi bu. İhalenin iptalinin ardından hükümetin küresel finansal sorunlar nedeniyle bundan sonra projeyle ilgili ihaleye çıkma niyetinde olmadığı, ancak nükleer santralde olduğu gibi 3. köprü ve otoyol projesinin milletler arası anlaşmayla doğrudan yaptırılması üzerinde durulduğu öğrenildi. Evet. Yani milletler arası anlaşmayla yapılacak. Parasını da tıkır tıkır cepten, vergiden herkes verecek. İstanbul'da yaşasın, yaşamasın. Bir şey fark etmiyor konuya. Erdoğan da 3. köprünün müşterisi vardır, yolda kalmaz, en kötüsü milli bütçeyle yaparız demiş. Harika. Bu da kolay bir, iyi bir çözüm işte. Tabii. Sorgulayan yok çünkü biliyorsunuz. Kanal İstanbul'da milli deprem bütçeyle. Deprem vergisiyle yapalım. 2B'den gelecek paralarla yapalım bence. Tabii. Milli ya da bütçe. Biz verelim, biz üçümüz ya. Niye? Beni karıştırmayın. Öyle mi? Peki biz merkez. Siz verin bence. Yani üzülmesin diye başbakan dedim. Sen ister misin şimdi? Hayır ben şeyi istemiyorum. Köprüyü istemiyorum, o yüzden vermeyeceğim parasını falan da. Peki biz veririz. Niye? Siz istiyor musunuz? Tabii en çok istediğimiz şey Türkiye'nin bayrağını yurt dışında da dalgalandırır. Kötü bir proje olduğunu düşünüyorum. Onun yerine o gereksiz su birikintisi üstünü kapatalım. Plexiglas yalnız. Alttan gözüksün mü diyorsun? Tabii manzarası kapanmaz. Brüksel'de aslında Sen Nehri zamanında Paris'ten değil sadece Brüksel'den de geçiyor. Üstünü kapattılar biliyorsunuz artık yok. En azından şehrin içinde. Ama o zamanlar plastik gelişmemişti. Şimdi çok şeffaf bir şekilde yapılabilir. Yapılabiliyor yani. Boğazında üstünü. Ben bunu yani söylemesi ayıp. 1996 senesinde aşağı yukarı çok radyonun ilk senesiydi. Bunu önermiştim. Plexiglas. Tamamen evet böyle üzerinden yürünebilecek de şekilde düz bir kısımda olacak. Alttan seyredeceksin manzarayı. Köprü suyu göreceksin. Evet suya bakacaksın. Neyse şey bu arada yalnız Yeşil Gazete'de de Yeşiller Partisi'nin bugün saat 12'de şey var. İhalenin tamamen iptal edilmesi ve Kuzey Marmara Otoyolu ihalesinde şartname alan 18 firmadan hiçbirine teklif vermemesinden sonra da üçüncü köprü yapılmasına karşı mücadele edenlerin ve İstanbul halkının zaferidir diyor. Yıllardır üçüncü köprüye karşı kampanya yürüten 2 milyon İstanbullu kampanyası olarak yarın yani bugün saat 12'de Galatasaray Meydanı'nda bir basın açıklaması yapılacağı ve ihalenin iptal kararını yorumlayacağız diyor Yeşiller Partisi basın bürosu. Bunu zaten birazdan şeyde de konuşma imkanımız olacak herhalde açık yeşil programı içinde. Böyle bir durumdan da bahsedebiliyoruz. Son dakika haberleri var Türkiye'den. KCK operasyonları devam ediyor. Artık bunlar da son dakikadan düşmeye başlayacak gibi. Çünkü her gün var hemen hemen. İki günde bir görüyoruz. Evet. Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kaya gözaltına alınmış. Van'da Genel Merkez Çalışanı Aynur Coşkun, HDP Genel Merkez Çalışanı Aynur Coşkun gözaltına alınmış. Bu şekilde. Evet. Peki devam edersek 2B'den demin bahsettik. Edelim. Vatan Gazetesi'nde çok etraflı bir çalışma yapılmış. Haber olarak değil ama. Bana daha çok P ve R harfleriyle bağlantılı geldi. Yani ister PR de, ister halkla ilişkiler de yani, isterse de propaganda de. 2B'de geri sayım başladı diye Nihal Yuvacan'ın imzalı bir haber var. Orman vasfını yitirmiş 2B arazilerin satışına ilişkin düzenleme de geri sayım başladı. Ekim'den sonra meclise sevk ediliyor. Yürütülen çalışmalara göre 2B arazileri ya raiç bedel ya emlak vergisine tabi değer ya da kalma karma yöntemle kullanıcılara sunulacak. Satışta 5 yıl vade, en fazla 2B arazisi Antalya'da. Soyak'ın bahçe teraslı dairelerine büyük ilgi. Ara başlıkları okuyorum sadece. Avcılar Parkı'nda metre kare fiyatı 2500 lira. MAPİK ödül törenine son başvuru 9 Eylül'de filan diye verilmişti bu. Varyap Grand Tower'dan 30 ay sonra tek seferde geri ödeme fırsatı. Sur Yapı Adapark'ta %5 peşinle satışa başladı gibi hoş bir haber var. 2B'de geri sayım başladı. Sizin portfolyonuz ne alemde? Gayet iyi gidiyor ama buradan açıklama yapacağımı bekliyorsan yanılıyorsun. Tuzağa düşüremedim. İpucu bile vermem. Zaten insider trading olur o. Burada dinleyicilerle de beraber olmaz yani. Şey ayrı konuşalım koridorda. Çıkışta o zaman bana da birkaç tüyo verirsiniz diye. Bu kadar hukukumuz var. Evet, 2B meselesi onun da bu sonucu o yani ne kadar bekleniyordu bilmiyorum. 25 milyar dolar gibi laflar vardı. Onu da belki açık yeşilde konuşuruz ama şunu söyleyelim hemen. Muğla'da çok şiddetli yağış oldu ve müthiş manzaralar vardı. Seraların olduğu gibi sular altında kaldığını gösteren televizyonda gözümüze ilişen şeyler. Büyük şişme var Dalyan kanalında. Ve maddi zararın ne kadar olduğu bilinmiyor. Üzerinde konuşabiliriz. Kağıthanede de bir tır devrildi haberi vardı. Kimyasal madde yüklüymüş. Devrilmiş fakat bir itfaiye eri yola akan beyaz renkli sıvıya soktuğu elini koklayarak deterjan bu. Merak etmeyin demiş. Nasrettin Hoca fıkralarıyla ve Bektaşi fıkralarıyla maruf ülkemizde gayet tipik bir davranış. Kimyasal maddenin belirlenmesi ve tırın kaldırılması çalışmaları devam ediyor diye bitiyordu Doğan Haber. Nefesim kesildi fark ettiyseniz zaten. Doğan Haber Ajansı. Bir de adamın başına bir şey gelmiş zannettim sonrasında. Onu vermemişler. böyle çizgi filmlerdeki gibi elini çektiği zaman bazı kemik parçaları falan göründüğümü bilemeyeceğim. Ama yani fazla çizgi film olmuş o da. Şeyi merak ettim birdenbire. Kimyasal maddenin belirlenmesi çalışmalara niye devam etmişler? Adam açıklamış deterjan bu diye koklayıp itfaiye. Onun bir hükmü olmadığında adama canım. Oradan Pekin'e geçelim o zaman. Kağıthane'den Beijing'e geçelim. Açık Gazete'yle dünya turu. Evet. Tamam. Kıtalar arası, kuşaklar arası seyahat diye tanımlıyoruz zaten. Bir tanımı da bu Açık Gazete'nin. Başkentte görüş mesafesi, yani Beijing'den bahsediyorum. Dünyanın en büyük nüfuslu ülkelerinden biri, belki birincisi olan Çin'de. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düşmüş. Neden? Kirli hava bulutu. Çok sayıda uçak seferi ertelendi ya da iptal zorunda kaldı. Resmi makamlar hava kalitesini aynı saatlerde ne diye duyurmuş onu biliyor musun? Bilmiyorum. İyi demiş resmi makam. Kime göre, neye göre? Değişiyor. Evet. Bu görece bir şey yani. Aynı. Einstein. Çinlilerin Einstein yorumu diyebiliriz buna. Sabah saatlerinde kirlilik endeksindeki en üst seviyenin dahi üzerindeymiş. Amerikan elçiliği ama bak kökü dışarıda bir şey işte çıktı sanırım. Amerika Birleşik Devletleri büyük elçiliği bizdeki endeksten de yukarı demiş. Fırladı gitti demiş ama resmi makamlar iyi demiş. Zaten Amerikan elçiliğinin rakamlarıyla resmi veriler arasında bir çelişki varmış. Çinli yetkili kamuoyundan da tepkiler, bu Amerikalılar böyle diyor siz böyle diyorsunuz deyince kızmış Çin halkı, Pekin ahalisi. Neden? Beijing ahalisi bir karar verin demiş ya, yani hangisi doğru, yetkililer de bizimki doğru demişler. Peki Çinli yetkililer çünkü sadece büyük partiküllerin ölçümünü yayınlıyorlarmış, burada işin içinde bir iş var işte, Amerikan Büyükelçiliği daha küçük partikülleri ölçerek hesaplıyormuş. Hmm. Çinler için büyükler küçükler sayılmıyormuş. İşte bu gibi raporlarda falan da herkese uygun, her çıkara uygun rapor yazmanız mümkün. Genel sorunlardan bir tanesi bu sanıyorum. Evet, zaten bütün referans aldığınıza göre değişiyor çünkü. Evet. Bütün fotoğraflarda da maske takmış insanlar yeni trafiğe çıkıyorlar araçların arasında. Bir zamanlar sadece bisiklet kullanılırdı diye hatırlıyorum o korkunç büyük geniş caddelerde. Şimdi pek öyle olmuyormuş. Ben size İtalya'dan bir haber vereyim mi o zaman? İtalya'da da ekonomik kriz devam ediyor. Çin'i biraz geride bırakalım. Evet, son bir şey. Pardon, bitirdiniz aynı. Global News Blog'dan aldım. Christian Science Monitor'ın bir şeyinde. Sadece başlığını vereceğim. Yazar Andy Wong fotoğrafları çekmiş. Peter Ford yazıyor. Başlığı şöyle atmış. Beijing'in havası böyle büyük bir orman yangınında rüzgar altında kalmış gibi diyor. İfadesi bu tanımı. Yani iyi, güzel. Mangal kokusu geliyor anlamda. Evet. Peki İtalya'dan bir haber vereyim. İtalya'da biliyorsunuz bir süreden beri devam etmekte olan oldukça ciddi bir ekonomik kriz var. Giderek de büyüyor. Ve ülkedeki bankaların büyük bölümü kriz altında. Ülkenin şu anda en büyük bankası hangisi? Bir fikriniz var mı? Hangi gruba ait vesaire? Banco di Roma. Yok, mafya. Hmm. 65 milyon euro likidi varmış doğrudan ve de 140 milyar avro. 65 milyar milyon pardon 65 milyar avro milyar, avro euro. Likit evet. Çok yanlış oldu. Milyon dedim 65 o milyar. Bende bile var ya. Ben şimdi koridorda anlatacağım sana. O kadar para bizim cebimizde de var. Diyorsunuz. Milyar. Ha, şimdi o bak büyük mafyozo. 140 milyar avro şeyi ciro yapmış. Ve de 100 milyar avro da kar geçtiğimiz sene. ülkenin bir numaralı bankası konumundaymış şu anda. Verdiği borçlar olarak da bakıldığı zaman gidişat iyi değil gibi gözüküyor. Yok, onları düzeltir dostum Silvio. Aa, o başbakan değil artık değil mi? Her an olabilir, hiç belli olmaz. Berlusconi. Peki helali hoş olsun İtalyancası nasıl söyleniyor? Demin telaffuz konusunda burada konuşuyordunuz yani, onda kusura bakmayın, sizden bekliyoruz. Evet, kötü bir haberle de bitirelim. Bitirelim ama vermek durumundayız bunu kötü olmasına rağmen. İran'da bir otomobil patlamasında bir nükleer bilim insanı deniliyor. Mustafa Ahmedi Roşan. Roşan evet, diyor. Hayatını kaybetmiş. Evet, bir üniversite akademisyen, bir üniversite öğretim görevlisi. Tahran'da otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmiş. Evet, bu arada İran'ın bir yandan nükleer çalışmaları devam ediyor. O bir ayrı negatiflik. Bir de bu çalışmaları da görev alan bilim insanlarına karşı yapılan suikastler devam ediyor. Bir dizi devam ediyor. Evet. O da ayrı bir şey. Çivisi çıkma durumu. Evet. Bitiriyoruz. Bitirirken çalacağımız müzik Lee Ritenour'dan. Captain Fingers diye de lakabı var. Ondan gelecek Dave Grusin'le beraber yaptığı bir çalışmadan bir parça çalacağız. Lee Ritenour'un doğum günü 1952, 11 Ocak bugün yani. Gitarist, besteci ve prodüktör. Burada Brezilyalı bestecilerden Heitor Villa-Lobos'un Bahianas Brasileiras adlı parçasını yorumluyorlar Dave Grusin'le beraber. 5 numaralı Bahianas Brasileiras'tan onu dinliyoruz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.